lélek, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért lesz gonoszá, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell innem, valaki mondja meg, kinek nem, valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének, valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Valaki mondja meg, hogyan kell